ธรรมะจากคนสู้กิเลสตอนจดหมายจากภูผาเหล็กโดยชลนินฉบับ15 13 กันยายน 2538 ยามบ่ายกุฏิเดิมโยมพุทธิชัยเพื่อนรักขณะนี้อาตมากำลังชั่งใจควรนอนดีหรือไม่ร่างกายหรือกิเลสมันอยากนอนเต็มที่แต่สติที่เหลือเพียงน้อยนิดพยายามรั้งไว้เมื่อวานอาตมานอนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงเกือบบ่าย3โดยมีข้ออ้างว่าป่วยวันนี้คณะญาติโยมอาตมาจะมาทำบุญให้คนตายก็เลยใจจดจ่อรออยู่ตั้งแต่ออกจากทางจงกรมไม่ได้หยิบจับทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนักสรุปว่าแพ้กิเลสหลับๆตื่นๆจนเกือบถึงเวลากวาดใบไม้นับว่าเป็นวันนอนอีกวันหนึ่งนาถธรรมโมฉบับ16 17 กันยายน 2538 เกือบบ่ายโยมพุทธิชัยเพื่อนรักอีก3สัปดาห์เต็มจะออกพรรษาวันก่อนโน้นประมาณวันที่13หรือ14 กันยายน 2538 โยมพ่อมาเยี่ยมพร้อมคณะญาติที่มาทำบุญกระดูกอาตมาจึงคุยเรื่องวันศึกเรียบร้อยน่าจะเป็นวันที่9หรือ10ตุลานี่ล่ะไม่รอกฐินแน่นอนเวลาในพรรษาเหลือน้อยเต็มทีเช่นนี้อาจารย์หลอเลยหาอุบายให้พระใหม่ได้เร่งความเพียรกันปีก่อนๆที่วัดจะให้พระได้ออกไปอยู่ป่าในเขตอาวาส 7-8 วันคล้ายๆไปฝึกออกทุดงเปลี่ยนที่ปฏิบัติธรรมแต่ปีนี้มีเรื่องยุ่งหลายเรื่องทั้งฝนก็ตกเรื่อยๆไม่ค่อยขาดระยะท่านเลยเปลี่ยนให้พระมาเร่งความเพียรในวัดแทนหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิฟังเทศเสร็จท่านจะให้พระใหม่ทั้งหมดยกเว้นรูปที่ป่วยไปทำความเพียรต่อที่พิพิธภัณฑ์อาจารย์วันขอเล่าเรื่องอาจารย์วันและรายละเอียดในพิพิธภัณฑ์ของท่านเพิ่มเติมสักหน่อยท่านอาจารย์วันอุตตตโมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นสุดท้ายก็ว่าได้ก่อนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านเคยกราบฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่เสามาก่อนจนหลวงปู่เสามรณภาพอาจารย์วันจึงมาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นที่วัดหนองผือนาในจนหลวงปู่มั่นมรณภาพท่านอาจารย์วันมีชื่อเสียงมาหลายปีก่อนท่านจะมรณภาพด้วยเหตุเครื่องบินตกที่รังสิตราวปีพุทธศักราช2523ถ้าจำไม่ผิดนะพิพิธภัณฑ์ของท่านสร้างเสร็จปี2530หรือ31นี่แหละไม่แน่ใจนักในพิพิธภัณฑ์ชั้นบนจะมีรูปเหมือนของท่านอัฐบริขารอัฐิธาตุที่กลายเป็นพระธาตุมีธรรมเนียบเหรียญรุ่นต่างๆของท่านระเบียงรอบพิพิธภัณฑ์ด้านบนกว้างขวางมีเนื้อที่เหลือเฟือชั้นล่างติดภาพวาดเกี่ยวกับประวัติย่อของท่านแต่ละช่วงชีวิตจนถึงมรณภาพและภาพถ่ายตอนที่ท่านไปอินเดียด้านนอกเป็นลานกว้างมีสวนหย่อมต้นไม้ดอกไม้สวยงามมีถนนอิฐเวียนรอบอาคารพิพิธภัณฑ์สามารถแบ่งที่ใช้เดินจงกรมได้สบายๆช่วงเวลาทำความเพียรคือหลังจากทำวัดเย็นนั่งสมาธิไปจนถึงเที่ยงคืนห้ามหลบเด็ดขาดจะมีพระเก่าคอยดูแลอีกทีใครขาดโดนรายงานชื่อพวกเราเพิ่งเริ่มเคร่งความเพียรเมื่อคืนคือวันที่16กันยายน2538จึงคลุกคลักบ้างตามประสาพอมีการทำความเพียรถึงเที่ยงคืนการตื่นมาทำวัดเช้าตอนตีสี่ก็เป็นอันยกเลิกโดยส่วนตัวอาตมาว่าให้ตื่นทำวัดตอนตีสี่ดีกว่าให้นอนหลังเที่ยงคืนแล้วตื่นตีห้าครึ่งเพื่อเตรียมตัวลงบิณฑบาตเสียอีกธรรมดาอาตมาก็นอนราว 3-4 ทุ่ม ื่นเช้าได้ตามปกติไม่ขาดทำวัดเช้าคราวนี้เปลี่ยนเวลาใหม่ไม่รู้ต้องใช้เวลาปรับตัวอีกนานแค่ไหนบางทีหลังออกพรรษาแล้วยังปรับตัวไม่ได้ด้วยซ้ำไม่รู้ตนเองจะมีแรงทำความเพียรได้สักแค่ไหนกลัวง่วงเสียก่อนเคยแต่นอนหัวค่ำตื่นเกือบตีสี่เอาเถอะอย่างไรมาถึงตรงนี้แล้วคงต้องลุยกันไปว่าจะจบจดหมายแล้วพอดีนึกเรื่องอยากคุยได้ก่อนบวชอาตมาเคยถามโยมว่าเมื่อไหร่จะบวชคำตอบของโยมตอนนั้นคือยังไม่พร้อมทั้งที่ตอนเรียนมัธยมโยมเพื่อนเป็นคนบอกเองว่าต้องการบวชไม่สึกจากประสบการณ์ที่โดนกิเลสฟาดฟันจู่โจมกดหัวอย่างไม่มีชิ้นดีตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่บอกไว้ว่ากิเลสมันฉลาดแหลมคมที่สุดจนเราเองแทบตามไม่ทันมันตลบตะแลงปลิ้นปล้อนล่อซ้ายลวงขวาจนเราหัวหมุนยอมแพ้มันตั้งหลายครั้งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่จึงอยากเตือนโยมเพื่อนว่าแบตเตอรี่ทำในใจเพื่อนอ่อนพลังเต็มทีแล้วอย่าคิดว่ายังไฟแรงสว่างอยู่ถ้ามองเห็นว่ามันมีอาจเป็นแสงลวงที่กิเลสมันพรางตาอยู่ก็ได้ถ้าอยากทดสอบก็ลองเอาหนังสือหลวงตามหาบัวที่โยมเพื่อนเคยอ่านแล้วซาบซึ้งน่ะมาอ่านใหม่อีกทีลองดูว่าจิตใจยังกำซาบในธรรมรสได้แค่ไหนนั่นแหละกำลังศรัทธาธรรมที่ยังเหลือของโยมขอโทษที่ต้องบอกกันตรงๆเช่นนี้ยังจำประโยคหนึ่งในหนังสือที่เราชอบกันได้ไหมเมื่อฉันพบทางรอดฉันจะลืมเธอได้อย่างไรอาตมายังไม่เก่งขนาดพบทางรอดเช่นนั้นแค่รู้ว่าตัวเองโง่เอามากๆทั้งที่เคยคิดว่ามีธรรมในใจอาตมาจึงไม่อยากให้เพื่อนให้สหายธรรมต้องโง่ไปด้วยไม่ทราบว่าผลการตักเตือนครั้งนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก็ขอให้ได้ทำหน้าที่เพื่อนเท่าที่ทำได้อาตมายังไม่เก่งจริงไม่งั้นคงไม่คิดสึกหรอกถึงอาตมาจะไม่ใช่พระที่ดีนักก็ขอให้สึกไปเป็นคนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีขอปฏิบัติธรรมตามกำลังไปจนถึงวันคืนลมหายใจให้โลกหนทางยังอีกไกลเดินไม่พักคงจะถึงวิชัยนาถธรรมโมนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่25อ่านโดยฮาร์ตปิลันท์